În seria noastră Învățați Germana la Vocea Germaniei, Lern Deutsch bei der Deutschen Welle. Ascultați cursul radiofonic Germana, de ce nu? Deutsch, warum nicht? Liebe Hörerinnen und Hörer. Bună ziua, dragi ascultătoare și ascultători! Astăzi ascultați lecția 11 din seria 1 cu titlul Iarăși o cameră într-un asemenea hal. Schon wieder so ein Zimmer. Vă amintiți poate că în lecția trecută ex îl asalta pe Andreas cu întrebări. Arbeitest du? Arbeitest du viel? Bist du glücklich? La aceste întrebări se poate răspunde cu un simplu da sau nu. În aceste întrebări nu există pronume interogative, iar verbul se află pe primul loc. La Hotel Europa sosește un nou client, domnul Mayer. Sosirea lui îl salvează pe Andreas de curiozitatea lui ex. Clientul întreabă întâi dacă mai e o cameră liberă. Ist noch ein Zimmer frei? Clientul primește camera 10, pentru care plătește 120 de mărci. Vrea să rămână 2 sau 3 zile. Apoi pleacă în camera lui și cântă la flaut, ceea ce face plăcere lui Andreas, dar o enervează pe ex, care cere să se facă liniște. Nu găsiți că ex se comportă la recepția hotelului Europa, locul de muncă a lui Andreas, ca și când ar fi la ea acasă? Dar și unii clienți se simt la hotel ca la ei acasă. Și asta adesea spre nemulțumirea personalului, care trebuie să facă ordine și curățenie. Ascultați acum ce părere are despre astfel de clienți Hana, care, după cum știți, este cameristă la Hotel Europa. Cum arată camera locuită de domnul Mayer? Și cum reacționează Hana la ceea ce vede? Morgen, Hana! Guten Morgen, Frau Berger. Ach nein, schon wieder so ein Zimmer. So ein Mist. Was ist, Hana? Ach, das Zimmer ist wirklich ein Saustall. Das kennst du doch. Stimmt. După părerea Hanei, camera arată ca o cocină. De aceea e furioasă și o cărăște. Să ascultăm încă o dată ce spune. De cum deschide ușa, Hana își dă seama dintr-o privire că în camera 10 domnește dezordinea. Iarăși o cameră într-un asemenea hal, exclamă ea cu năduf. Iarăși. Schon wieder. Schon wieder so ein Zimmer. Doamna Berger o aude bombănind și întreabă. Ce e, Hana? Was ist, Hana? O bună ocazie pentru Hana de a-și vărsa năduful. Camera e o adevărată cocină. Das Zimmer ist wirklich ein Saustall. Doamna Berger aruncă și ea o privire în cameră, exprimându-și apoi părerea că nu e nimic neobișnuit. Cunoști tu asta? Das kennst du doch. Hana nu poate decât confirma. Așa e. Stimmt. Hana începe să facă ordine, pomenind ceva de o sticlă, flașă, de o scrumieră. Aschenbecher, de ceva ce e plin, voll, sau pe jumătate plin, halb voll. Încercați să stabiliți ce e plin și ce e pe jumătate plin. Typisch. Eine Flasche. Noch eine. Oh, die Flasche ist ja noch halb voll. Der Aschenbecher voll. Na klar, der Mann raucht und trinkt, die Frau putzt. Was? Ist da jemand? Așadar, scrumiera e plină, iar o sticlă de vin e pe jumătate plină. Dar să examinăm mai îndeaproape monologul Hanei. După părerea cameristei, situația din camera 10 este tipică. Typisch. Două sticle goale și încă una pe jumătate plină. Typisch. Eine Flasche. Noch eine. Oh, die Flasche ist ja noch halb voll. E plină, în schimb, scrumiera. Der Aschenbecher, voll. Apoi Hana se apucă să facă considerații mult prea generalizatoare despre bărbat, man, și femeie, Frau. E clar, spune Hana, bărbatul fumează, raucht, și bea, trinkt, în timp ce femeia curăță, putzt. Der Mann raucht und trinkt, die Frau putzt. De dragul rimei, ex completează și cântă. Und singt. Auzind o voce, Hana se sperie. Nu cunoaște vocea și nu vede pe nimeni. De aceea, întreabă. E cineva aici? Ist da jemand? Întrebarea o aude șefa hotelului, care tocmai trece întâmplător și care se îndreaptă spre camera 10 să vadă ce se petrece acolo. În camera domnului Meyer, doamna Berger descoperă un flaut. În timp ce doamna Berger își exprimă surpriza, ex face has pe socoteala muzicianului, pe care îl califică depreciativ drept muzicant, afirmând că este haotic și... Dar mai bine încercați să aflați singuri cum îl califică ex. Alles okay, Hanna? Oh, eine Flöte. Ein Musikant, chaotisch und charmant. Ist da jemand? Ist da jemand? Komisch. Ați înțeles, sper. Ex spune că muzicianul e charmant, adică fermecător, încântător. Pe cât se pare, de farmecul lui se molipsește și doamna Berger, care începe să cânte. O melodie frumoasă, nu găsiți? E o melodie din opera Flautul fermecat de Wolfgang Amadeus Mozart. Dar acum vrem să vă prezentăm o structură caracteristică a limbii germane. Articolul. În limba germană, ca și în română, există o categorie de cuvinte numite articole. Sunt cuvinte de regulă scurte, care se atașează la substantive. Ele determină genul substantivelor. În germană există trei genuri: masculin, feminin și neutru. Articolul substantivelor masculine este der. Der. Der Mann. Der Mann. Articolul substantivelor neutre este das. Das. Das Zimmer. Das Zimmer. Iar articolul substantivelor feminine este die. Die. Die Frau. Die Frau. Der, das, die sunt așadar articolele hotărâte în această formă la nominativ singular. Ele determină o persoană sau un lucru. Există apoi și un articol nehotărât. Articolul nehotărât masculin și neutru este ein. Ein Mann. Ein Zimmer. Articolul nehotărât feminin este eine. Eine Flasche. Eine Flasche. Din păcate, nu există nicio explicație logică pentru genul substantivelor. Nimeni nu poate spune, de pildă, de ce în germană Arbeit, muncă, e de genul feminin, iar Kaffee, cafea, e de genul masculin. Die Arbeit, der Kaffee. De aceea, trebuie să învățați întotdeauna substantivele cu articolul hotărât. Când citiți sau ascultați ceva, puteți constata că adesea un cuvânt apare la început cu articol nehotărât. Este vorba de ceva ce n-a fost menționat încă și de aceea încă nedefinit. Și Hana folosește la început articolul nehotărât. Schon wieder so ein Zimmer. Dar, când ne referim la ceva ce a fost menționat anterior, folosim articolul hotărât. Când Hana descrie camera de care a mai vorbit, utilizează articolul hotărât. Das Zimmer ist wirklich ein Saustall. Regula se verifică și în exemplul următor. Mai întâi se vorbește la modul general de o sticlă. Se utilizează așadar articolul nehotărât. Eine Flasche. Noch eine. Apoi sticla e descrisă mai îndeaproape, drept pe jumătate plină, folosindu-se deci articolul hotărât. Die Flasche ist ja noch halb voll. Ascultați acum încă o dată întregul dialog. Așezați-vă cât mai comod și încercați să rețineți cuvintele. Morgen, Hanna. Guten Morgen, Frau Berger. Ach nein, schon wieder so ein Zimmer. So ein Mist. Was ist, Hanna? Ach, das Zimmer ist wirklich ein Saustall. Das kennst du doch. Stimmt. Hanna începe să facă ordine. Typisch. Eine Flasche. Noch eine. Oh, die Flasche ist ja noch halb voll. Der Aschenbecher voll. Na klar, der Mann raucht und trinkt, die Frau putzt. Und singt. Was? Ist da jemand? Doamna Berger descoperă un flaut, iar ex se amestecă în discuție. Alles okay, Hanna? Oh, eine Flöte. Ein Musikant, chaotisch und charmant. Ist da jemand? Ist da jemand? Komisch. La revedere, pe data viitoare. Bis zum nächsten Mal. Ați ascultat Germana, de ce nu? Deutsch, warum nicht? Curs radiofonic de Herat Meze. O producție a postului de radio Deutsche Welle, Vocea Germaniei, în colaborare cu Institutul Goethe din München.